Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. I må undskylde, at vi kom sådan lidt bræt ud af Ibsens genganger, men jeg nåede da at få det hele med. I fik slutningen. Og man må jo nok også sige, at Ibsen selv kommer temmelig hurtigt ud af det skuespil. Det er som om, pludselig så kan det ikke gå hurtigt nok. Så det ene passede måske nok lidt til det andet. Man kan sige, at den her asylbrand, den er måske lige lovlig, sådan symbolsk overtydelig. Og så synes jeg, det er lidt underligt, at pludselig skal det gå så hurtigt, så pastor Manders skal ud af døren, inden han nærmest er kommet ind, og det hele går huhej. Og så får Osvald så sit endelige syfilisanfald. Det hele er jo sådan meget dramatisk fortættet, komprimeret, må man sige. Men virkningsfuldt. Dog skal man passe på, at man ikke overspiller. Man kan nemt komme til at overspille slutningen her, så den bliver voldsomt patetisk og helt grinagtig måske. Sådan som Herman Bang gjorde det. Han elskede rollen som Osvald, og han optrådte med den i Bergen af alle steder, og det blev en frygtelig fiasko. Han har ikke bare siddet lammet i stolen og sagt solen, solen. Han har rullet rundt på gulvet og rullet med øjnene og skabt sig helt vildt. Man havde i hvert fald aldrig set noget lignende på en scene. Og det beskriver han jo selv med megen selvironi i et af kapitlerne i den bog, der hedder 10 år, hvor han beskriver episoder fra sit liv. Gengangere blev noget af en skandale. Folk kunne simpelthen ikke tåle at høre den rå sandhed. Det var så forarveligt set med borgerskabets øjne. Det, som Ibsen skrev der. Dengang udkom skuespil jo i hvert fald mange, især de populære. De udkom først i bogform, før de blev opført på teateret. Og selvfølgelig havde alle boghandlere i Norge bestilt rigeligt ind af Ibsens nye, som så kom fra Gyldendal i København. Men næsten alle bøgerne blev returneret til forlaget, for der var ingen, der ville købe den bog. Og det var det samme i København, hvor i hvert fald højere aviserne kastede sig frodende over genganger og det her frygtelige, forarvelige, nærmest svinske skuespil. For man havde godt forstået, selvom det jo altså ikke bliver sagt tydeligt og direkte, så havde man jo forstået, hvad det handlede om, i hvert fald den her frygtelige sygdom. Og man havde måske også forstået det dybere budskab i det, fru Alvings illusionsløse forhold til konventionerne og det, man må for den offentlige mening, og det, man absolut ikke må, og det, man skal sige pænt, og den facade, man skal holde osv. Der blev ramt mange ømme punkter i borgerskabet. Det brød man sig ikke om dengang. Det gør man jo vist heller ikke i vores dage, selvom man nok kan sige, at vi er blevet lidt mere frisindet, så ser vi da alligevel jævnligt, at der er grænser. I Georg Brandes bog om Henrik Ibsen trækker han også på breve, som Ibsen har sendt til ham gennem mange år. Og han skriver her, den misstemning, som genganger i mange kredse vagte, og den plumpe kritik, for hvilken dette skuespil gjordes til genstand, vil sikkert ikke indvirke hæmmende på Ibsens frembringelsesdrift. Det her er skrevet, mens Ibsen stadig levede. Men i første øjeblik har den kunnet nedslå ham, og han skrev det om. Når jeg tænker på, hvor træt og tung og sløv forståelsen er derhjemme, når jeg lægger mærke til, hvor lavt liggende den hele betragtningsmåde viser sig at være, så overkommer der mig et dybt mismod. Og jeg synes mange gange, at jeg lige så gerne straks kunne afslutte min litterære virksomhed. Hjemme behøver man egentlig ingen digterværker. Man hjælper sig så godt med Stortingstidende og Luthersk Ugeskrift. Og så har man jo partibladene. Jeg har ikke noget talent til at være statsborger, og heller ikke til at være ortodoks. Og hvad jeg ikke føler talent for, det afholder jeg mig fra. For mig er friheden den højeste og første livsbetingelse. Hjemme bekymrer man sig ikke stort om friheden. Det skal lige siges, at på det her tidspunkt, der boede Ibsen stadigvæk i Rom. Men kun, ja, hjemme bekymrer man sig ikke stort om friheden, men kun om friheder. Nogle flere eller nogle færre, alt efter partistandpunktet. Højst pinligt føler jeg mig også berørt af dette ufærdige, dette almueagtige i vores offentlige diskussion. Under sine så prislige bestræbelser for at gøre vort folk til et demokratisk samfund, er man uforvarende kommet et godt stykke på vej med at gøre os til et plebejersamfund. Sindets fornemhed synes at være i aftagende hjemme. Og så fortsætter han. Bjørnson siger, majoriteten har altid ret. Og som praktisk politiker må han vel sige så. Jeg derimod må nødvendigvis sige, minoriteten har altid ret. Selvfølgelig tænker jeg ikke på den minoritet af stagnationsmænd, som er agterudsejlet af det store mellemparti, der hos os kaldes de liberale. Men jeg mener den minoritet, som går foran der, hvor flertallet endnu ikke er nået hen. Og det her peger jo direkte frem til til Ibsens næste skuespil, som også kom meget hurtigt efter, nemlig En folkefjende, hvor han direkte tager det her tema op med en mand, der mener, at han må gøre samfundet en tjeneste ved at sige sandheden. Men nej, det skal han ikke bilde sig ind. Det gør han i hvert fald ikke. Man vil hellere have løgnen. Ja. De sidste 11 år af sit liv boede Ibsen igen i Christiania. Det er nuværende Oslo. Og hvis I kommer forbi Oslo her i løbet af sommeren eller efteråret, så synes jeg, I skulle unde jer selv den oplevelse der. Det er at gå på Ibsenmuseet. Det ligger oppe lige ved siden af slottet faktisk. Og man kan bare følge de her Ibsen-citater, der er nedlagt i fortovet på Karl Johan. Op, følge Karl Johan op og så til venstre om slottet, så kommer det lige der. Der er en lille statue af Ibsen, en lille sjov en, hvor han sidder højt op på en sten. En lille figur, nærmest trolleagtig og spjætter med benene. Og der er et fint museum, og så er hele hans lejlighed, som han boede i der de sidste 11 år af sit liv, den er bevaret. Det vil sige, den var spredt. Altså, møbler og alt var spredt for alle vinde, men man har fundet det igen. Møbler, billeder, bøger og det hele. Om det så badekarret i Ibsens badeværelse. Han var den første, tror jeg, i Christiania. Længe før kongen på slottet fik badekar, der havde Ibsen badekar. Og det kunne man ikke finde. Men man fandt det til sidst. Blandt andet takket være den danske skuespiller Jon Bille, som er Ibsens oldebarn, og som kunne lede museumsholdene på rette spor. Ibsens familie boede i mange år i Italien, hans søn og deres familie. Og det var sporet, fordi på en mark i Norditalien fandt man Ibsens badekar stående som vantro til nogle heste. Og det blev ført hjem til lejligheden i Oslo og står nu på badeværelset. Ja, og billederne er der også. Ikke mindst et fantastisk flot portræt af August Strindberg, malet af den norske kunstner Christian Krog. Strindberg var jo en yngre rival til Ibsen, og han var, altså Ibsen var absolut klar over, at Strindberg var talent, et rivaliserende talent. Men ikke desto mindre så han det her billede på en udstilling og købte det for 500 kroner. Det synes han var billigt, og det er det også, for det er et fantastisk flot billede. Og det blev hængt op i Ibsens arbejdsværelse, så han stort set hænger og kigger lige ned over skulderen på Ibsen, eller når Ibsen har siddet og arbejdet ved sit skrivebord. Og til dem, der forundret spurgte til det her billede, så forklarede Ibsen, at det hjalp ham, når han arbejdede, at have dette gale menneske til at stirre ned på sig. Og særligt kunne han godt lide de djævelske øjne, som det havde. Og en gang sagde han, han er min dødsfjende, og han skal hænge der og passe på det, jeg skriver. Det er altså lidt stort at stå i den lejlighed, fuldstændig som den var, da Ibsen døde. Og det der historie med badekarret kan man, ja, jeg ved ikke, om man stadig kan, men jeg har købt en DVD om Ibsen og museet, hvor badekarret spiller en stor rolle. Det er ret morsomt. Ja, vi blev færdige med Ibsen. Jeg kunne godt tænke mig at læse mere af ham, og det gør jeg måske ved en anden lejlighed, men nu synes jeg, vi skal til noget helt andet. Jeg har fået et postkort ude fra Sommerlandet. En lytter, der takker for mange gode udsendelser, men spørger, om ikke jeg kunne læse lidt mere af kvindelige forfattere. Og jeg må sige, det er noget, jeg tænker meget på. Men den store forhindring, det er jo det her med, at de skal have været døde i 70 år, før jeg kan læse dem, fordi så koster de ikke rettighedspenge længere. Og det indskrænker jo lige præcis muligheden for kvindelige forfattere, for det er jo først inden for de senere år, at kvindelige forfattere for alvor er væltet frem og markerer sig så stærkt på den litterære scene. Jeg har dog læst nogle, som jeg synes var rigtig gode og interessante, men selvfølgelig er der stadig flere tilbage, og der bliver flere, fordi efterhånden som tiden går, så er der jo flere, der kommer med ind under den her 70-års grænse. Så jeg har et par bøger liggende parat. En af dem fandt jeg, da jeg var henne på min hylde med norsk litteratur. Der står jo også Amalie Skram, som jeg har læst for jer. Men så stod der Camilla Collett, som var en ældre norsk forfatterinde. Også ældre end Ibsen, faktisk. Hun skrev i 1854, tror jeg det var, den første naturalistiske roman i norsk litteratur. Den hedder Amtmandens døtre. Og den er rigtig god. Jeg læste den i min grønne ungdom, og jeg kunne godt tænke mig at læse den igen, og jeg kunne tænke mig at læse den for jer. Og jeg kan se, at jeg har fundet Camilla Colletts samlede skrifter i tre bind, læder indbundet, og jeg har købt det en gang, kan jeg også se, for 20 kroner. Ja. Og i bind 1 her, der er Amtmandens døtre, både første og anden del. Så den kunne jeg tænke mig at læse, og så har jeg set, at nu er den danske forfatter Hulda Lytgen også blevet public domain, som det hedder. Hun døde i 1946, så det er så også over 70 år siden. Og der er en roman af hende, jeg har aldrig læst den, men den er lige blevet genudgivet i forlaget Gladiators såkaldte sandalserie, hvor de udgiver mange gode, gamle og mere eller mindre glemte bøger, især også af kvindelige forfattere. Den hedder Degnens Hus, og den ligger så også i min bunke, som jeg skal divertere jer med i den kommende tid. Men nu går jeg først lige til det, jeg allerførst havde planlagt. Det er lidt af et spring, for nu skal vi til Danmark, og vi skal en anelse frem i tiden i det Johan Skjoldborg. Han er noget yngre end Ibsen, men han skrev det omkring år 1900, og den roman, jeg havde tænkt mig at gå i gang med, hedder Gyldholm, og den udkom i 1902. Skjoldborg hørte til den der gruppe af landlige forfattere, især fra Jylland. Han var gode venner med Aakjær selvfølgelig, og Aakjærs kone Marie Bregendal og alt sådan nogen. Og han skrev inden for den samme emnekreds, kan man sige, men han blev især kendt som husmændenes forfatter. Og han har jo skrevet den berømte sang, Når vinteren rinder i grøft og i grav, som blev husmændenes slagsang. Og han var meget stærkt engageret i husmændenes sag. Det er en længere historie, som jeg ikke skal komme ind på her, men I kan læse Knud Sørensens glimrende bog om Johan Skjoldborg, som hedder Op over den lave jord. En bog om Johan Skjoldborg og hans tid. Og der fortæller Knud Sørensen meget om netop husmandsbevægelsen og Skjoldborgs rolle i den. Men Gyldholm handler om landarbejdernes vilkår på en herregård. Og ligesom Ebbe Aakjærs Vredens Børn, som satte fokus på børnearbejdet på landet, så satte Gyldholm altså også fokus på landarbejdernes forhold, som var utålelige simpelthen. Og Aakjær og Skjoldborg var med til at forbedre lovgivningen på det her område, så det har virkelig haft betydning. Gyldholm er en af hans bedste romaner. Og den begynder jeg på nu. Så kan vi hen ad vejen snakke lidt om Skjoldborg selv. På den ene hånd, gavlen af en herregårdslade med store ageporte i siderne, en gammel ludende bindingsværksgavl, der hælder truende ud over dem, der går forbi, og som op i sin sorterede fjæletrekant har en gammeldags rude med en virvel i midten, som et arvt ridefodet øje, der er blevet grønt af galle over folkene, som er gået ud og ind af gården. På den anden hånd, en cementfuget gavl af røde maskinstrøgne sten, en rank regelmæssig nymodens gavl. Midt for, en sølet vej med tråd og dybe spor, som står tydeligt i det lærede elte. Ud af gabet mellem disse to gavle kommer en rytter. Han rider den nærmere, altså den nærmeste hest. Den fjermer følger med sig selv. De to heste er spændt sammen i seler af rebstumper og stift sprukkent læder med mange puder af jern. Det ringler og rasler for tøjet, der hænger løst på de ledige dyr, eftersom de langsomt flytter sig frem med hængende hoveder og halvt tillukkede øjne. Rytteren er en mager mand med skæve skuldre. Han duer med hovedet stærkt, som han bøjede sig for en mægtig hånd, det lettere kunne give hans nakke et duk endnu. Han ser nemlig så skikkeligt troskyldig ud med de modløse øjne, som han klipper lidt med, og hans langnæsede forlignende hoved synes skikket til vildt at nikke og neje sig for alt slags uvær. Det er Thomas. Han er forkald. Der kommer flere. Den næste, Røde Jens, holder sig lidt mere ret i sædet. Han er sværere med noget oppustet og bullen med pluskæber, når de valgende fregnede hænder. Hans næse har et blåsort skær, og øjnene er rødåret. Han bærer sin fedtede bulehat skævt på håret, der er ildrødt som det store glående fuldskæg. Han gaber med mig en larm, et bid og en glams som store hunds. Røde Jenses heste er ringere end det foregående spand, men hæver sig over det, der følger efter. Det er Jakobus, som fører dette, en sort og en brun. Den sorte har et tykt vandknæ, og den brune svinger ved hver trin den brede flossede hår med et plask ned i æltet. På den brunes ryg sidder Jakobus i sine pjalter med et tilfreds drag om sin skægstubbede mund. Kroppen er stiv som det træ, der er groet krumt, men han kroner sig og småvrikker selvbevidst med hovedet. Han er ikke langt fra halslommen. Nummer 4, Palle, har umådelig store røde hænder, der stikker langt frem af ærmerne, og så omfangsrige, udstående ørelapper, at man skulle synes, han kunne vifte med dem. Sine revnede, vindsprukne læber har han overklistret med tobaksbladet. Han ånder med åbenstående mund, så man ikke kan få luften op gennem næsen. Bagefter Palle kommer Bitte Lasse med sine to helmusser. Bitte Lasse er hulbrystet og knykoster. Han er ganske bleg. Ikke engang på hænderne eller læberne kan der se, så han har blod i sin krop, og hans små syge øjne bliver næsten borte i de dybe øjengrupper. Store Lasse er lige efter. Hans stærkt velvede øjne står frem, som de vil vælte ud, og med det stive, stillestående blik ligner de blåhvide porcelænskugler. Hans store lemmer slindrer som døde ting under ridtet. Han, der nu kommer, det er Per Holt. Han er en særlig fast og tætbygget ungkarl, og han sidder på hesteryggen, som han havde været dragod. Med huen på snor og med en sej værdighed, som han endnu havde sporene på, hviler han flot den venstre hånd på det muskeltykke lår. Han er sort af hår og har varulvebryn. Hans mørke øjne har meget en glans af læmelig sundhed. De har flakkende skær af flygtige tanker og på samme tid udtryk af frygtløs ro. Hans underbid giver præg af dristig kraft. Han ser ud, som man kunne slå ham med knytnæver, uden at han blinker. De bliver ved med at komme ud af gabet. Kren Sovs, med sin tykke folderige ansigtshud, i visse læg ligger mørke striber af snavs og tobaksvæske. Store Poul, Niels Røn, Margrethe, ved stramme lårmuskler endnu bærer det svedende indbrændingsmærke fra præmietiden. Lise, hvis hinkende hofte sidder i et svadrende sår. Folk og dyr. 14 ridende og 14 par heste. Endelig er der ikke flere. Ud af den sølede markvej fortsætter de med plaskende hove og dvaske lemmer. De bevæger sig i samme slæbende takt hele tiden, og det ser ud, som om de vil blive ved således, indtil en magt træder til udefra med et kommandoord. Som i søvne skrider skaren frem i den retning, den skal, uden at vige ind på nogen sidevej. Nu skal den krydse chausséen. Men der kommer af den banede kongevej et elegant køretøj med blanke skimler, der lejer og danser med frode om sølvmilerne, en vogn, der glider som på gummi, og en kusk med hvide handsker og bjørneskindslag. Kammerherrens vinrøde kinder og mørke mustache stikker frem af pelsværk. Han ligger ubevægeligt lænet mod fjederne i det lave bagsæde og stiger kusken i nakken med sine store kuplede raseøjne. Da Thomas ser landauren, standser han, og som jernbanevognene på for hinanden, fremkommer der små sammenstød ned gennem den lange række, som holder af bølig stille. Mens kammerherren kører forbi, blotter de 14 ridende deres hoveder og hilser på det dybeste deres herre og husbond. Kammerherren genhilser let, men hensynsfuldt. Derefter glider det finbyggede køretøj videre frem ad landevejen som en edderkop af sin tråd, og det tunge, klodsede arbejdertog sætter sig atter i bevægelse over mod udmarkernes brede fald og stubber og bølgende pløjeland. Så kommer der i møde med kammerherren et vogntog af drøje, velnærede jyske øj og solide hjemmelavede vogne. Alle fadringer er fulde af tætpakkede helligdagsklædte folk. De ligesom hænger på, så mange er der. Det er bønder, langskæggede og blonde med opvagte øjne, grundtvigianere fra Falling, der skal til efterårsmøde på Ørum Højskole. Vogntoget via sporet, just så meget af venstre hjul, går i højre slag, men heller ikke mere. Og der er ingen, der hilser godsejeren, med undtagelse af en enkelt gammel mand, der nede i vogntoget løfter sin hat lidt. Ingen, der ser til den side. Alles blik er tvunget lige frem, og som ved tryk på en hemmelig fjeder, antager udtrykkene på en gang en så barsk karakter som muligt. Men så snart kammerherren er forbi, falder de stive masker. Atter, som ved tryk på en hemmelig fjeder, de lyse ansigter smiler, og de hatteklædte hoveder stik snakken sammen. De grundviske fallingbønder fjerner sig mellem landevejspoplerne af Ørum til, og godsejeren svinger ind i alléen til slottet, som Gyldenholm hovedbygning kaldes. Men arbejdernes kobbel af krikker og kantede kroppe af hængende hoveder og dukkede nakker føres videre under lyd af jerndeles ringlen og raslen og ledsaget af ladefoden, hvis tæt knappede frakke så meget som muligt minder om uniform. Han holder sig et stykke bagefter med sin tykke stok, som han drev en hjort foran sig. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao og Cigarer. Jeg sidder her hver lørdag aften og læser højt for jer af klassisk litteratur, og jeg er lige begyndt på Johan Skjoldborgs roman Gyldholm, der udkom første gang i 1902. Den har undertitlen Arbejderroman, og det er altså landarbejdere på en herregård, det handler om. De 14 plove, der står og venter i fugerne op på Gyldholms højmark, kommer i langsom drift. Det går sejt og træt. Jorden er fed og fugtig. Den kliner sig til muldfjælene, klæber sig ved hestenes hove, klistrer sig langs op af mændenes ben og klumper sig om deres træskostøvler. Når de døsige plovmænd i lavninger eller læerskrænter tror sig fri for opsynets skarpe blik, standser de, som de helt sov ind, undtagen Tams forkal, der driver jævnt frem, og stedet ser et langt stykke for ved de andre. Men ladefodens ryst vækker dem snart, og hans grove ord går igen som banden og galen i mændenes mund og forplanter sig gennem tømmerne som strammen og strutten og saven i de asende dyrs kæver. De 14 spændt plove flytter sig videre som jordkrybende, tibenede væsener, der langsomt kravler op og ned over de sortmulede banker, mens de dyrker Gyldholms gødefulde hjortegods. Fra højmarken har man et lille rundsyn, ikke som i Nord- og Vestjylland, til hvide flader og langstrakte åse, der står som stivnede bølger, rullet lige ind fra det brede verdenshav, men til et jordsmund, der bølger sig som krabbe søer i mindre vand. Gyldholm selv ligger lavt, som om jorden havde sænket sig under vægten af de mange bygningers tunge stenmasser. Hovedbygningen, slottet, er en stenkasse i to stokværk og tre fløje, dækket af rødt tegl og med takkede gavle. I al sin klodsethed har slottet alligevel et vist fornemt utilgængeligt præg, med de store hvidkalkede murflader, de små vinduer og tæt lukkede døre. Og så ligger det for sig selv i udkanten af skoven, bag et rummeligt haveanlæg, tilbagetrukket fra arbejdets tummel, for ladernes og stallenes simple lugt. Skellet dannes af et hvidmalet stakit. Og det hvidmalede stakit er et meget skarpt skel. Jordene, der strækker sig som et bredt bælte om Gyldholm, danner også et skel. Og bag dette ligger bondebyerne, som en mægtig arm havde fjernet dem i ærbødig afstand. Darum, Falling og Ørum. Man kan næsten se ovenned i skorstenene på de forfaldne Darumgårde. Det ser ud, som om de skulle synke sammen som fulde mænd, og synes kun holdt op ved stivere, støtter og fælles selskab. Fallinggårdene derimod er begyndt at vandre ud til udmarkerne. To af dem kigger op over byskrænten. De er ny med røde sten og ganske ens med tag af pap. og helt ovenfor står der en og vinker med rejsekransen svingende over spareværket. Men gården i Ørum har helt forladt de gamle pladser og breder sig frit og luftigt med de anselige højskolebygninger som midtpunkt. Man kan også fra Gyldholms højmark se hvide kirketårne, skimte spiret på baroniet Løvenborg og det brede tag af sørig kloster, men ellers har jeg snævert for det hvide udsyn, stænget på alle kanter med huse, gårde, landevejspobler, haver og levende hegn. Dog, forbi de mørke skove ved Gyldholm, i en skure mellem to mægtige muldbryster, lyser en lille trekant af Kattegat med en enlig sejler. Og dette vand virker i det lukkede landskab som en rode. Der er ingen stråler af sol, det er som den skinner gennem grå uld. Der er ingen glans på nogen ting. De røgfarvede skyer trækker over Gyldholmskovene og samles ud over havet, hvis vand bliver mørkere og mørkere. Og dagslyset siver bort. Men de 14 plovspænd kryber endnu frem og tilbage i det mullede ler som kæmpemæssige biller. Først da mørkningstiden er indtruffen, bryder ladefoden op med sine undergivende, Thomas Forrest og alt øvrigt i den reglementerede rækkefølge. Hvor de ser ud, både mennesker og dyr, som de var kravet lige op gennem jorden og ikke endnu havde skilt sig fra den, som et tog af noget levende, der dog mangler endnu et sidste livets pust i sin skabelse. De rider tilbage. Røde Jens, Jakobus, Palle, Lasserne, Per Holt, Kren Sovs, Store Poul, Niels Røn, den lange række af Gyldholms tyende husmænd. Tusmørket hviler over det fjerne og det nære, og skumringsgrå ligger de våde ager langs den opblødte vej, af hvilken dyrene ælter sig frem. Noget borte er marken som levende, hvad det så er. Men da toget kommer nær nok, basker det som af tusind vinger, og der rejser sig et susende vejr af krager. Og mens luften er fyldt med skræbende skrig over hovedet på dem, sluges de 14 ridende og de 14 par heste af gabet mellem de to gavle. Ja, det var da en fornem præsentation. Og nu kommer kapitel 2. Højt er der i Gyldholms hestestal, som i en landsbykirke. Ned fra loftet hænger to store lygter, der drejer sig i kæder, som de nys var tændt, og lygteskæres halvlys ligger som måneskin over stængernes træværk, over de lange rader af båset og den brede stenlagte gang. Anders Stalkals træsko er beslået med svære jernringe, der giver klang i det store lydbare rum, når han på sine kalveknæede ben vrikker frem og tilbage over stenpikningen, svingende med overkroppen som perpendikel. Hans trin følger regelmæssigt efter hinanden i klingende takt, der minder om den lykkelige gang af et gammelt 8-dagsværk i en tom stue. Han lader 4 heste ad gangen gå ned at drikke. Når de er færdige, står de et øjeblik ganske stille, mens vandet drypper fra mulerne. Puster ud i et suk og går roligt tilbage hver til sin bås. 4 ad gangen. Det hele går så sikkert som et ur. Hen ved truet, tårer nogle kale sig og stritter vand på hinanden under mundre udbrud. Og i staldportens skygge tumler en ung fyr med at bøje Røde Jenses arm. Jens puster, men han bliver ved med at holde den knyttede hånd strakt ud, mens han smiler. Hej, har djævlen taget med meget, mit dreng, siger han. Thomas Forkal og de fleste andre husmænd er ellers gået hjem. Palle står der og ser til med halvåben mund og de brede skovlformede hænder ned ad siderne, som ventede han på et skub for at komme i gang. Og Jakobus stjæler sig til at få et lille sug af lommepipen, inden han skal ud i sluden. Men Bitte Lasse hælder sit hoved mod stænget og hoster uafladeligt. Behold kommer fra vandtroget, sokkene i siede bukser. Han løfter op i livremmen og spytter sejt ud mellem tænderne. Og som han følger sin egen styrke, vugger han samtidig lidt med de kraftige skuldre, hvis blade rører sig under blusen. Han tørrer sin svære, nøgne, brune hals med bagstykket af sin vest, i det han går forbi ind i kalkammeret. Jakobus kniber øjnene sammen og hentyder til Per Holt. Er det sandt, at han skal giftes med Sofie nu? Ja, svarer en lyshåret kal. Tog hun er jo da også med den anden ved ham. Ah, han har sgu en pige tyk på Løvenborg foruden, griner kalen. Ja, er det nu ikke en satans menneske, den Per? Jakobus skudder sig for noget. Og så dem, han har i forvejen, falder Røde Jens ind. Jo, han er djævelens egen, men rest dragon. Jens sender et beundrende sideblik gennem døråbningen ind til Per, der står med et spejlskår i hånden og kæmmer sin tykke sorte manke, mens han fløjter den vise, den kald, som kongen tjene kan. Der er så fredelig i stallen nu, efter dagsværkets slutning, og hestene puster fornøjet i hakkelsen. Så høres lyden af tunge skridt og en dubsko, der stødes fast mod brostenene ude i gården. I samme nu kommer der et lyttende udtryk i alle ansigter, også i Palles, som der tænkes på den samme ting. Jakobus stikker øjeblikkelig pipen i lommen, og selv Bitte Lasse holder op med at hoste. Udefra høres en strøm af ord, der lyder som skillen. Den sidste sætning fremhæver sig tydeligt. Her er jeg fanden gal med nummer et. Det er ladefoden, der får, visker den unge lyshåret. Ja, når forvalteren snakker om, hvem der er nummer et, så er en på de høje navler, bemærker Jakobus. Overforvalterens kraftige, gråklædte skikkelse viser sig i portåbningen. Alle hilser i bødet. Han har en lygte i hånden og en stor gul hund krybende i hælene på sig. Han har slud i skægget, og en hinde er fugt over de glorøde kinder. Han bliver stående og sender en spiritusduftende åndekejle lige i næsen på folkene. Men han siger ikke noget. For sine stivt åbne øjne lader han bare blikket glide hen over dem. Folkene rører på sig. Med sin fregnede, brutale hånd, som lygteskæret falder på, tager Røde Jens sig om skægget og siger faderligt frem i det, han sukker. Nå, ja, så får en vel hjem og se sig kone og børn. Kone og børn, ja, du er fanden skal gale med net vaps, det er du, siger forvalteren og går med sin lygte og sin hund, og lyden af dubskoen fjerner sig. Røde Jens blinker og skubber Jakobus på albuen, og de sidste husmænd driver af ud i mørket. Også Palle. Straks kommer ladefoden. Den tilknappede mand med de barske træk bærer i sine panderynker skyggen af den byge, forvalteren nys har sluppet løs over ham. Hør du der, siger han til en kald, der smutter ind i kammeret. Nu har du igen glemt muleposerne, din klaptorsk. Han går ind i stallen, frem og tilbage. Hans opirrede blik flyver og farer i alle kroge og hen over alting. Han går flere gange forbi Anders. Endelig siger han, vil du værsgo sørge for tilstrækkelig vand i troet? Røde skjolde, der er tegn på heftig sindsbevægelse hos Anders, breder sig over hans næseryg og op ved tindingerne. Det skal han nok pas. Anders er stam. Hvad siger du? Anders gløder, og hans øjne står stive. Det er en slubbert. Anders bliver ved at stirre efter ladefoden, da han går, og han rører munddelene, som om der var mange ord, der ville frem. Nu kommer der forstyrrelse i alting ind i stallen. Det begynder med nummer 18. Den napper en anden i halsen. Anders farer på den og sparker den i lyskerne. Er kugle! Kør du komme an? Han skælder, og dyrene, der hører, hvor rasende han er, tager fejl af båsene. Da de vil skifte, tager de fejl igen. Nej, så ikke nogen rallikker! Han henter en knibbel. De fire næste, de går også fejl i deres trippende angst. Han svinger sit strafferedskab, så det suser. Kan du huske? Kan du? Kan du huske? Kan du? Han har glemt at binde de forrige fire, så nu er der 8 på gang. Dyrene klemmer sig ind mellem hverandre og krummer sig, og de står op på hverandre og lægger ørerne tilbage og ser forvildet ud af de store fugtige øjne. Æh, dit ottekantede skidehus! Kender du mig? Hvad? Kender du mig? Hvad? Tjuh! De raske er forrest. De halter og stivbenede humper efter i nikkende galop. Der står et buller op under loftet for skældsorden og de klappende hovslag, og det gnistrer der ind i halvmørket fra hesteskoene og Anders' træskobeslag. Stadig forkert. Kan I da ikke komme på båsene i knokler? Det er da også satans i hele hule helvede. Anders har skubbet huen bag i nakken. Han er duerød, og sveden pipler over hans pande. Det kan man se, når han kommer under lygterne. Selv da alle er kommet op i de rigtige stader, er dyrene urolige og redde, så deres rygge bølger som aks i uvejr, når han farer fra den ene ende af stallen til den anden. Endelig stilner det af herinde. Og efterhånden lyder der igen fra en og anden krybe en hyggelig gumlen. Anders Stalkal tørrer sig med bluseærmet og støtter sig til sin knibbel, mens han tager et overblik. En har vel kommandoen jo? Lidt efter får han hånden ned under forklædet efter en stump frisk tobak. Så puster han ud og mumler. Sådan en næsvis flap. Når en passer krammet korrekt. Ja. Sådan kan øretæverne og raseriet gå nedad fra den øverste til den nederste i hakkeorden, og de allernederste, det er jo dyrene. Der er også lys i de andre stalle på Gyldholm. Små lyspunkter, som de var trukket på snor i lange rader, skinner ud fra de mørke længer. Ellers tykner aftenens mørke til mellem de mange bygninger, tættest i portene og krogene. Men over de sorte tage lysner luften svagt frem mellem efterårsskyer, som sejler hen over den gamle gård. Der er en, der viser sig et sted med en lygte og bliver borte igen. Så dukker der frem af udhusene en og anden skikkelse, der bevæger sig over mod folkestuen. Den toetages bygning, på hvis kælderbund folkestuen findes, er som et chatol med mange skuffer i, til det, der ikke må blandes sammen. På første sal er der værelser, kamre og buer for overforvalteren, ladefoden, lærlinger, husbestyrerinde, mejersker, stuepige, spindestuen, fælles sovestue for mejeripiger, spisestue for lærlinger, spisestue for håndværkere, hele den gyldholmske stat, en stat, hvor rangforordningen gennemføres helt ned til svinedrengen. Langs den halvt underjordiske stue går en skummel gang som cellegangen i et arresthus. Og dybt inde af denne gang forbi mange døre ligger det rum, man kalder folkestuen. Gulvet er toppet af runde piksten, der holdes mørke af den hvede, som siver af den lave sure grund. Fugtigheden skyder sig også i grønlige skjolder op ad den grå kampestens ydervæg, der engang har været hvid af kalk. Stråler af sol kan have aldrig kommet til, kun gennem to små vinduer, der sidder højt op i den tykke mur mod nord, kan dagens skær rinde ind. Og så er her en muggen jordlugt som i et gravkammer. To tallys skinner mat gennem mørket. Der skimtes ved siden af døren en række hornskeer i læderøller, og hister her på væggen hænger svineører, som folkene i stedet for at spise har foretrukket at hænge op på et søm. Ja, læderøller. Det har jeg lige måttet slå op i den store danske ordbog, for det var ikke lige et ord, jeg kendte. Men en øl er altså en læderrem, eller en anden form for rem, hvis det ikke står læder. Det er et meget gammelt udtryk. Og her er tomt og stille. Gravstille. De to lys står med osende tander på det ene langbord. Brædder, der er fastsømmet til nedrammede pæle. Et søvnigt lys på hver side af ølståben af træ. Og en ølståb, det er altså en ølkande af træ. Så når lyden herind af træsko, der trædes tungt mod sten ude i den mørke kældergang. En gjallende klambrøn, der tiltager, som trinene nærmer sig. Per Holt og et par andre kale kommer ind og sætter sig på deres pladser. Per øverst, de andre længere nede, med rum mellem sig til nogen, der må komme efter. Per klapper med låget på ølstoben. Han bliver ved med at klapre og klapre, og da kokkepigen endda ikke viser sig, tager de andre deres lommeknive frem og banker med skafterne i bordet og en enkelt piber i fingrene. Et spektakel, der synes at more dem, for de kigger mere og mere fornøjet til hinanden som glade skoledreng. Kokkepigen kommer til syne med kartofler og døbelse. Hun vrikker med enden og siger, I har vel ikke behov at skærve jer så halvtåbligt, fordi maden ikke står for næsen af jer på minutten. Gæb, gæb, gæb, gæb, er der en, der vrænger. Du kan vel fan hugge med pas din tid, sådan må vi andre, svarer Per Holt. Åh, du er så vigtig, du Per for tidlig far. Du kan vel have nok at gøre med dine tøser. Per kniber på lisk øjnene sammen. Er du misundelig, din gamle dåse? En kæl griber om hende og nynner. Åh, bitte mæt, hun er så vakker, en tøs. Hold du dine grabber ved dig selv, vriser hun. Du ville vel hellere, det skulle have været Mads, griner kælen. Ah, I tosset dreng, halssmiler hun lidt skabagtigt og går. Det klamper er der ude for kældergangen. Det er Anders Stalkæls regelmæssige perpendikelgang. Han ser på sit ur, tager kniven op af lommen og giver sig til at pille kartofler. Han sveder og fører med sig en em af den syrlige, luskarpe luft fra hestestallen. Rasbus kommer ifølge med den gamle svinerygter. Rasbus, der hjælper til ved stuen og tyrene, vralter tungen nemt frem. Han har et svaghjernet udtryk og kigger skulende op med grå øjne, der virrer og dirrer i stadig uro. Mikkel svinerygter er snavset og glinser over hele ansigtet. Også hans tøj har glans af blankslidt snavs og gammelt fedt. Og så har han om sig svinestallens særegne uappetitlige vammelfede lugt. Der samler sig foran hver en dynge skurvet skind og en dynge kartofler, for hvilket der stiger en åndefin damp. Måltidet består kun af kartofler og meldøbelse. Der er nogen, der stjæler for Rasbus. I det han så skævt til siderne for at passe på, virer han dobbelt med øjnene, og det morer de andre. Det svinder snart igen af hans dynge. I skal satan rasmen, lad være, siger han. Folkene ler. Hver gang han opdager, der listes en kartoffel frem, siger han det samme, men for hver anden gang stærkere. I skal satan rasmen, lad være. Og hver gang ler folkene. Imidlertid stiger hans forbitrelse. Han slår om sig, men når han slår til højre, stjæler de fra venstre, og de bliver ved med at le. Der går der en smertelig trækning over hans fjovede ansigt. Hvorfor kan I ikke lade mig være, siger han, og ikke langt fra gråd. Men lige på en gang rejser han sig i sædet, hugger sin forfærdelige store hånd, der holder om skaftet af kniven i bordet og banner som en rasende. I skal satan rasme, lad mig være. Knivsbladet blinker. Han stønner. Hans tykke næsefløj vibrerer, og øjnene bliver helt vilde. Han minder om de gale tyre, han dagligt går hos. De unge kale, der har drillet Ras, ligner ganske store drenge i en skole, som de sidder der ved det lange bord med de lidet prægede yndlingeansigter, over hvilke øjeblikkets stemning og farer let hen. Per Holt sender dem et tæmmende blik, så siger han godmodigt. Nå, Ras, hvad er nu det? Det hele var jo kun grin. Og som for at aflede opmærksomhed, smiler han. Se til Mikkel, det er sgu ham, der går for kartoflerne i sig. Alle ser hen til svinerygteren og griner. Han har hele tiden siddet og passet sit, uden at se hverken til højre eller til venstre. Kun da Ras svang kniven, løftede han sekund sine små griseøjne. Mikkel er den eneste, der spiser sul. Det, som andre har vraget til middag, har han gemt i sin skuffe, og nu smasker han det ildelugtende ovenflæsk i sig. Det gør intet indtryk på ham, at de ler ham. Det er, som om han hverken hører eller ser. Enten så der grædes eller grines. Han sidder, som om han sad her ganske ene mand i stuen. Så klapper det igen med låget på ølstuben, der hamres på de tømte fades rande, og kokkepigen kommer med en ny forsyning. Med hende smutter en lille dreng ind i folkestuen. Han lader til at være huskendt, vant til at gå, hvor han vil, ligesom hunde og katte. Med sine ru hænder, sine bøgede klæder og sin madtaske, som han bærer i en skulderrem, ligesom de voksne, ligner den lille purk aldeles en meget lille udgave af en Gyldholms husmand, der kommer fra arbejde. Især som han med fornuftige miner går tungt og klodset med knæk i knæerne hen over gulvet i sin store træsko. Det er Bitteejler fra Sneglehuset. Han har allerede begyndt at gøre tjeneste på gården, hvor hans far og mor har gået i alt deres tid. Ejler lægger armene på kanten af bordet og træder med den højre fod op på den venstre træsko for bedre at kunne se den figur, en af kalene skærer ud i pladen. Han står og beundrer. Så spørger kalen, hvor er din far hen i den tid? Han drikker i de her dag. Skal du lidt også en sejl på det skib? Ejler peger på figuren med sin buttede finger, hvis lille negl næsten er blevet bort i snavs. Hvad siger nu din mor, når han drikker? Nå, det ved jeg ikke. Slår han? Nej, ikke uden han er gal. Kan du også tælle en mand ud? Ja. Det er en pæn kniv, du har. Ejler tørrer sig om næsen og snuser ind, og med store øjne betragter han det blanke hornskaft med indlagt messinganker. Lidt efter spørger sig kalen grinende, er sand til ladefruen går hen og ligger ved din mor? Det ved jeg ikke. Ejler lister af til den anden ende af bordet, hvor to kaler er ved at rykkes i krog. De begynder nemlig at lege nu, da de er færdige med måltidet. Men Per Holt siger, og ingen kan undgå at lægge mærke til ham, når han taler, for hans røst er så gennemtrængende. Han siger, og kunne fanden hug med æde både krus og fad, så sulten er. Der skal du vist være så god, kommer det tørt og ganske langsomt hende for svinerygteren, der endelig har sunket den sidste bid og nu tørrer sig om munden. Hvad, er du levende endnu, Mikkel? Griner Per. Anders indskyder i det, han bider et stykke tobak. Du kan jo tage den til svinehør om på Per. Folk for satan, Per spytter, som han havde en skrubtus i munden. En af de unge kale, der har siddet og dvasket hele tiden, vågner op med et og spørger, hvem der kan ramme et svineøre med en kartoffel. Og nu bliver der en kasten. Slag i slag og smask i smask klasker kartofler mod væggen, der overklistres med melstof, mens resterne sprøjter og drysser. Det griner Ejler af. Ja, nu skal jeg lige huske endnu en gang at sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til Farao Cigar, som programmet her hedder. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer hver lørdag aften, og jeg er lige begyndt på Johan Skjoldborgs roman Gyldholm, en roman om landarbejdere på en herregård i Jylland. Den udkom i 1902 og bygger på en grundig research. Skjoldborg havde selv lavet sig ansætte som kald på en herregård for at finde ud af, hvordan det foregik i virkeligheden. Så man kan roligt regne med, at det her, det er, som det var. Hverken mere eller mindre. Kokkepigen åbner så døren og kalder af ham. Kan du komme hen til mig, Bette Ejler, siger hun venligt. Nå, skal du have patten? Er der en, der fniser. Men Ejler følger rask efter kokkepigen. Skal vi så gå op og se til tøsene, siger Per Holt, i det han trækker op i bukselindingerne og vugger med skuldrene. I det samme kommer der et par fallingkale. De vil gerne slippe med ind. De har brændevin i lommen, for de ved så godt, hvad det koster for en fremmed mand at få adgang til spindestuen på Gyldholm. I spindestuen, hvor alene kakkelovnsvarmen giver lidt hygge, lader pigerne munden gå. De pjader og skover. Men de sidder alligevel lydhøre og lette i sædet, som de venter, at kalenes trin skal høres i trappen. Og da de mange træsko virkelig begynder at gungre, forplanter dette sig herind som et svagt elektrisk stød. Der er en hel række unge kale med kraftige lemmer, der glider ind gennem døren, og det virker på pigernes ansigter, som nogen kildede dem under hagen. Rasbus er også med. Han sætter sig ved kakkeloven og ser med sine urolige, virrende øjne hen til Sofie. Sofie er letbygget, egentlig smuk, med regelmæssige træk, lysblond, med øjne, der er gode i bunden, og ellers har et kælent udtryk, som hun gik i en stadigvarende elskovsrus. Hendes bevægelser er bløde, og enten er hun lad, eller hun bevæger sig, som hun gør, fordi hun for tiden er mavesvær. Sofie er Per Holts, og de omgås som mand og kone, men Rask kan ikke få sine øjne fra hende. Han er syg efter hende. Ser hun på ham, eller siger noget til ham, så løber Rasses øjne helt løbsk, hvad der morer både hende og de andre, og derfor gør hun det ikke så sjældent. Først står kalene urolige, tripper, hviler snart på det ene ben, snart på det andet, krydser benene, hæver foden på tæerne, og navnlig krummer de pipeslangerne ganske voldsomt. De vrider lænderne, vipper med knæerne og strammer læg. Så begynder øjnene at blive mere blanke, og de skubbes, kaler og piger. Og efterhånden stiger frem fra spindestuens kroge en visken og tisken og snakken med smålatter og enkelte vin, indtil luften er varm, så alt slags ord glider let igennem den. Hør, Anne-Katrin, siger den lyshårede kald til en lille grinende braknæsetøs, kan jeg ikke få dig til at sy den her knap fast? Skal jeg hellere tage en sting for dig en anden gang? Hun griner, så hendes tandkød bliver synligt. Han dækker hende på halsen, mens hun syr, og så gengæld stikker hun ham med nålen. Anne-Katrin er ikke meget i ro. Hun trækker Per Holt i hans store tog. Han griber hende i sine stærke arme og ser på hende med de sorte øjne under vareulvebrynet. Men hun er villig, og Sofie sidder dog ved siden af og stopper Pers hoser. Så løber Anne-Katrin hen og sætter sig på knæene af Rasbus. Men han skubber hende bort. Lad være du, lad være du. Og vil du være sko og lade min kæreste være, Anne-Katrin, skæmter Sofie. Folkene morer sig. Nu skal du færdig hugge med termissen, Ras, råber Per. Ras ser fjoget ud og bliver bare ved med at skubbe bort og sige, lad være du, lad være du. Og spindestuen ryster af latter. Men Stine Kolds skarpskårne stramme ansigt er uden smil. Hun sidder som indhyldet i urørlig kyskhed. I midlertid går Anne-Katrin fra hånd til hånd, så hendes tjavsede hår sidder i et pur. Men hun bare ler under pulet og ender til sidst hos den krølhårede kal, med hvem hun snart efter forsvinder ind i sovestuen. Nå, Stine Kold vender sit hoved som en fugl. Der er de skidt vams. Py, din snærepot, blæser Ane. Hun sidder på knæerne hans. Og Per Holt griner. Ja, der som du vidste, hvor godt det smager, så vil du slikke om din bedtspidse mund. De andre ler, og da der er stille, begynder Jens Trøst ganske svært at nøne i en krog. Dikke dullalala, dikke dullalala, det er det, vi så gerne vil have. Med strålende øjne gentager mange det samme i kor. Men Stine Kold rymper munden endnu mere sammen og tager en maske ind på sin strømpe. Hen ved vinduet står en kal og en pige lidt for sig selv. Hun har presset sin talbrås mod vindueskarmen og bøjer sig over hans syge, opsvulmede finger, som hun varsomt løser lindelkluden af. Han vonder sig. Han vrider sit ansigt, og han banner. Men hun pusler ham hyggeligt videre, og hendes småsnakken lyder så tyssende og beroligende. Den blåagtige negl ligger løs i en guldagtig masse, og den tykke, bullende finger dirrer kuldskært, som man holder den ud i luften, mens hun henter det varme omslag. Der leges rundt om i stuen, og Maren er der to. Nis og den ene fallingkal. Hun er stor og svulmende. Hendes kind blusser i et fint forgrenet blomstret net af blårøde åre, og hendes øjne skinner af stærke sanser. Det tirrer Nis, at hun giver fallingkalen fortrinet, og derfor siger han drilsk, du var ikke så kilden den anden aften, du lå ved mig. Lå ved dig, det er løgn i din hals. Hvad er din sluske? Nis rynker brynene. Jo, for det var sgu dig, der lå ved mig, din gris. Hun skokker lær. Det gør de andre også. Undtagen Ras. Hans øjne spiller. Tisofie læner sig hengivet ind mod Per Holt, der sidder i bænkekrogen med armen om hendes liv. Midt i lystigheden går døren op, og der skrider en kvinde hen over gulvet. Det er Malle. Hun er højt frugtsommelig. Der bliver et øjeblik lydløst stille i spindestuen. Hun tager noget af en kommodeskuffe og går igen. Åh, det sølle, tykke menneske, siger Sofie medfølende. Hun kan som en falde, hvad time det skal være, og der forresten så lidt halm i hendes seng. Jamen, det er der sgu da god råd for, siger et par raske kale og springer op. Der ligger så møg en dejlig frisk knip ved den østre lem på lavloften, råber Per efter dem. Maren blinker til fallingkalen, og de smutter ud af døren. Ej, siger helvede til, muler Nis. Men Per mundrer ham. Op med hovedet, Nis. Er det en spandfuld, så er det jo fan hug med en landfuld. Og så leges der videre på elskovens leg i spindestuen. Men henne ved kakkeloven sidder to og ser til. Tilte på den ene side. Hun har en skæv mund og et fortrukket øje. Der kommer ingen til hendes dør. Det går med hende som det overgemte plettede æble, ingen har lyst til at bide i. Og på den anden side sidder Rasbus. Han stiger med en gal mands øjne efter Sofie, og vanvidet stiger i aftens løb. Således sidder de vist begge to ved aften. Der brydes op. De unge mennesker glider ud på den mørke gang, hvor der lyder en fnis, når varsom trippen, som dør hen i kamrene, krogene og ned ad trappen. Per og Sofie går ind i pigernes sovestue, hvor en række senge står på gulvet, og en anden række er anbragt ovenover, hvortil små stiger fører op. Når lyset er slukket, kommer der flere muslen herind, og det knirker og knager og puster og pusler i mørket, og der lugter af fugtigt snavset tøj i det indelukkede rum. Nede i gården står Ras med panden mod muren, og ud gennem gabet mellem de to gavle stryger en mand og en kvinde afsted. De tager vejen af Lilleskoven. Nis og et par andre sniger sig bagefter dem, kravler over diget, alker sig frem gennem pløjningen, slubler, rejser sig og iler afsted, mens de visker og spejder, som de var på jagt. De svinger en stor bue og lægger sig på lur ved skovledet. Da Maren og fallingkalen når derhen, springer Nis op og råber, nu skal den onde æde med slagtes! Nu skal du den onde æde med slagtes! Fallingkalen ser sig sky om, men i samme nu griber Maren ham håndfast, kaster ham til jorden og strækker sig fladt dækkende hen over ham. Værsgo! Hun siger det så fast og djævt, og det hele gør så stærkt et indtryk, at Nis og de andre langsomt fjerner sig under sjofle tilråb og drillende ord. Men kærestefolkene går ind i Gyldholmeskoven, hvor det suser over deres hoveder. Og det bliver ved med at suse, som er kæmpe store vinger, der svinges gennem den mørke nat. Her er sluttet andet kapitel, og her kan jeg vist også passende slutte for i aften, for nu er det snart midnat. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat og en fortsat god weekend. Og håber, at vi høres ved igen næste lørdag. Så fortsætter jeg med Johan Skjoldborgs Gyldholm. Du lytter til Radio 24/7.